tysięcy złotych udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Getinbankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Getinnoble Bank S.A. Wszystko co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie. Ogórki polskie luzem, kilogram tylko 4,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim politycy o dalszych losach obywatelskiego projektu Zatrzymaj Aborcję. Chiny oskarżają Amerykanów o prowokację militarną. W Planicy przedostatni akcent walki o Puchar Świata w skokach. Jest tam nasz reporter. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt Zatrzymaj Aborcję, który znosi możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Posiedzenie Komisji Rodziny, które w tej sprawie miało odbyć się w środę, przełożono. O tym, czy Sejm powinien kontynuować pracę nad tym projektem, rozmawiali w śniadaniu w Trójce politycy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin zapewnił, że prace nad projektem prowadzone w Sejmie będą kontynuowane. Sejm się tym zajmuje w poszczególnych komisjach. Jedna komisja już swoje orzeczenie wydała. Kolejne będą to czynić w najbliższych tygodniach. Ale rzeczywiście mamy równolegle wniosek posłów mojego ugrupowania do Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Grupiński z PO uważa, że Sejm nie powinien się tym zajmować. Za każdym razem wywołuje to ogromne emocje i powoduje nie tylko protesty jak wczoraj, ale także każda próba podejmowana przez ostatnie ćwierć wieku naruszania ustawy z 93 roku, nazywanej kompromisem aborcyjnym, po prostu jest niebezpieczna dla pokoju społecznego. Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta podkreślił, że szef państwa jest przeciwny aborcji eugenicznej, ale teraz czeka na decyzję parlamentu. Mamy sytuację taką, że będziemy oczekiwać, co się będzie działo w toku prac parlamentarnych. To nie jest etap decyzji pana prezydenta. Nie wiem, czy ten projekt będzie dalej procedowany, co się z nim wydarzy. Wiemy, że jest też w Trybunale Konstytucyjnym rzecz do rozstrzygnięcia. Pod hasłem Czarny Piątek w największych miastach w Polsce odbyły się demonstracje przeciwników tego projektu. Policja zapewnia, że podczas zgromadzeń było spokojnie. Nie odnotowano poważniejszych incydentów. Polska do końca wojny była po stronie tych, którzy walczyli z Niemcami, a częścią struktur państwa podziemnego była Rada Pomocy Żydom Żegota, mówił w radiowej jedynce Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Byliśmy zbyt słabi, aby się obronić, ale mimo tego polskie państwo podziemne, rząd na uchodźstwie alarmowało świat i starało się na wszelkie sposoby, takie jakie było możliwości, pomagać. Tego wyrazem, przejawem najpiękniejszym jest Rada Pomocy Żydom Żegota. Na 26 tysięcy sprawiedliwych wśród narodów świata ponad 6600 to Polacy. O prowokację militarną Chiny oskarżają Stany Zjednoczone. Amerykański niszczyciel przepłynął w pobliżu jednej ze sztucznych wysp usypanych przez Chiny na Morzu Południowochińskim. Rzecznik chińskiego MONUS twierdził, że działania Stanów Zjednoczonych szkodzą współpracy wojskowej obydwu państw. Zheng Guoqiang dodał, że takie sytuacje jak przepłynięcie bliskiej odległości od wysp amerykańskiej jednostki mogą przyczynić się do błędnych ocen i wypadków w powietrzu i na morzu. Sygnały ostrzegawcze w kierunku niszczyciela marynarki wojennej USA wysłały chińskie fregaty. Misją amerykańskiej jednostki miało być sprawdzenie swobody żeglugi na akwenach wokół zbudowanych przez Chiny sztucznych wysp, na których znajdują się również instalacje militarne. Morze Południowochińskie to obszar, do którego roszczenia terytorialne zgłaszają prócz Chin m.in. Wietnam i Filipiny. Chińskie władze uznają sporne akweny za własne terytorium. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przenosimy się do Planicy na przedostatnią odsłonę rywalizacji o Puchar Świata w skokach narciarskich. Na Mamuciej Skoczni rozpoczyna się właśnie konkurs drużynowy. Jest tam Jakub Niziński. Powiedz, w jakim składzie startuje nasza drużyna? A nasza drużyna dzisiaj: Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch. I Piotr Żyła nie ukrywał, że dla niego to jest spore zaskoczenie, że Stefan Horngacher postawił właśnie na niego. No ale taka jest decyzja naszego trenera. No i chyba się opłaciło, bo w serii próbnej Polacy skakali bardzo dobrze. Tę serię próbną wygrał Kamil Stoch, Dawid Kubacki na miejscu 11, Piotr Żyła 14, Stefan Hula na miejscu 20. A jeżeli chodzi o drużynową klasyfikację, to jesteśmy na miejscu pierwszym w serii próbnej. Druga Norwegia, Słowenia na miejscu 3. Ja przypomnę, że Polacy w Pucharze Narodów cały czas walczą o drugie miejsce z Niemcami. Tracimy 110 punktów, a w serii próbnej nasi rywale zajęli dopiero miejsce 7. Co to oznacza? Że dzisiaj naprawdę tutaj może być bardzo interesująco. Tutaj, czyli w Planicy. Jakub Niziński, dziękujemy za relację. I ta informacja kończy serwis Trójki.

la primavera, la primavera, la primavera. Y muchas plantas florecen, porque es primera, de la tierra brotan plantas, que es la que espera, que es la que espera. Esperaban que llegara la primavera, la primavera. Dobry, arizonawita.pl. Kartki świąteczne przyszły właśnie, dzielę na dwie kupy. Jedna kupa pasuje do piosenki poprzedniej, a druga będzie pasowała do następnej. Pocztówki wielkanocne rozkładam na kominku i dookoła, tak jak z okazji Bożego Narodzenia, Bożonarodzeniowe, a se przeczytam, co kto napisał do mnie, a potem obrazki stoją kolorowe dookoła mnie i mam święta w ten sposób powiązane z PL. Kartki są wprawdzie zeszłoroczne, bo jak ktoś by teraz wysłał w ostatniej chwili, to już do mnie nie dojdzie. Więc zeszłoroczne, ale zeszłoroczne mnie ominęły, więc spakowałem w kopertę, przyniosłem ze sobą, teraz rozpakowuję i wzrocznym poślizgiem czytam, co mnie tam kto napisał, czego życzył. I oglądam też obrazki, więc podzieliłem na dwie kupy. Na jednej kupie są takie świąteczne, ale nie wiadomo właściwie, o jakie święto chodzi. Może primavera, tak jak w zeszłej pieśni, czyli może o wiosnę chodzi, gdyż na pocztówkach właśnie wiosna, bazie, króliczki, trawka rośnie, czasem śniegiem przypruszona gdzieś z tyłu, przebiśnieg błysnął i jajek pełno jest. To ja się zastanawiam, co to są za święta ciekawe, święta jajecznictwa. A druga kupa pocztówek to już są takie, gdzie Jezusów jest pełno. I najwięcej to jest kategoria Jezus, który wychodzi z grobu, czyli prawidłowo i wtedy Alleluja jest napisane, czyli hurra, zmartwychwstał, wszystko się zgadza. To tego mam właśnie całą furę, tasuję przed państwem i próbuję dzisiaj dobrać piosenki pod te wszystkie pocztówki, które przede mną leżą, karty świąteczne i życzenia. Próbuję dobrać i szukałem jakąś piosenkę z Jezusem, nie mam. Po angielsku mam różne, ale to tam modlitwy i tak dalej, nie bardzo mi do Wielkanocy, która pasowała, więc uznałem, że może Jezus powinien śpiewać i zaśpiewa państwu Jezus, tylko nazwisko ma kompletnie nieświąteczne, gdyż jest pagan, czyli Jesus poganin jednocześnie i su orkiestra zaśpiewają państwu o rumbie. Piosenka pasuje do tej pierwszej kupy z jajkami, a imię wykonawcy do drugiej kupy z Jezusami. Señores, que mi rumba se formó. fuego se llama mi rumba sabrosa, mira de corazón. Mi rumba se encendió. Esta es mi rumba, caballero, aquí la que canto yo. Mi rumba se encendió. Pa' que vacile, te digo, caballero, te lo juro, bailador. Mi rumba se encendió. Mi rumba se formó y bandera plantó. Mi rumba se encendió. Lo digo yo. Pocztówki sensowne powinny być, nie? Zaraz Państwu pokażę jedną bezsensowną najbardziej, ale najpierw podziękuję za wszystkie, bo nie wszystkie od rodziny pochodzą, część od osób nieznanych mi w żaden sposób, nawet nie tylko, że bliżej, w żaden, kompletnie obce osoby przysyłają. To teraz przejrzę te sensowne na początek, czyli z Jezusami, a nie z jajkami. Pan Jezus wychodzi z grobu i wtedy alleluja mi pasuje. Państwo nowakowcy przysłali, to w zeszłym roku wszystko Państwu mówię, w tym roku nie wiem, kto jeszcze przysłał. A Bartosy przysłały, też nie znam, od razu powiem. To akurat ciocia Ewa przysłała. Tutaj kolejny Pan Jezus, tylko nie wiem, czemu smutny jest. Ktoś namalował, że z grobu wyszedł i smutny wyszedł. Jak do Zelbląga przyszło, tutaj przyszło od cioci Mirki, przyszło, dobra, jedziemy dalej. Tu kompletnie nieznana mi pani i taki ma charakter pisma, tylko Justynę wyczytałem, a resztę nie, jerozolimsk, nie wiadomo, co jest napisane tam, basgrynięte jest. Od pani Ewy przyszło. I o, tu ciekawe, od siostry mojej, ona się podpisuje siostra, siostra. Gdyż jednocześnie, że jest moją siostrą, jest też zakonnicą, więc się podpisuje kryptonimem siostra, siostra i obiecuję modlitwę. Pan Skiba przysłał i teraz ta najbardziej bezsensowna. Jeszcze nie patrzę, kto mi to przysłał, ale po prostu myślałem, że pęknę. Otóż na obrazku scena, jak Pan Jezus cierpi, potem krwawym spływa w ogrójcu. Scena dramatyczna, bo już wie, co będzie z nim. No i w tym ogrójcu się modli ciężko, prosi, żeby kielich od niego odsunąć i tak dalej. A pod spodem jakiś durny napisał radosnych świąt. No, że napisał to jedno, ale że ktoś kupił coś takiego i wysłał, bo mógł tam z rozpędu robił 60 różnych pocztówek i mu się napisało na wszystkich radosnych świąt, a tu obrazek zły dobrał, ale ktoś to kupuje potem i któż to kupił? Ja się wkopałem teraz, bo to ciocia Hala wysłała. Mam nadzieję, że nie słucha tej audycji. No i a propos tej pocztówki, mam pieśń Ni frio, ni calor. Bo takie ni to, ni owo. Ani wiosna, ani zima. Ani zimno, ani ciepło. Wiosna jeszcze nie, a zima jeszcze też już właściwie przeszła. No to właśnie taką piosenkę mam, która pasuje do tych radosnych świąt i do smutnego Pana Jezusa cierpiącego w ogrójcu. Proszę uprzejmie. Vamos, sabroso! Ya no siento ni frío ni calor contigo. Ya tu nombre, tu amor y tu imagen los eché al olvido. Que soy tu amante, tampoco puedo decir que soy tu amigo. Nuestra relación fue larga y muy hermosa. Que en ese árbol solo quedan hojas secas. Me saqué de mi jardín, sembré otra rosa. tuvo que acabar. Ya no siento, ya no calor, siento calor, ya no siento calor ni frío. Ale jej zaśpiewał ni frío, ni calor, bo ty taka jesteś jakaś nijaka, ani zimna, ani gorąca, ani nie zachęcasz, ani nie odtrącasz. Przyjmujesz mnie obojętna, gdy się tulę, nie protestujesz, gdy odchodzę też nie. To ja tak nie chcę, bo ja bym chciał albo frío, albo calor. Tak jej pięknie śpiewał, ale dzisiaj o pocztówkach, jak ja przywożę je. No bo tak, wracam do Polski powiedzmy w maju, tam jak już kwitną wszystkie rzeczy i zostały z Wielkanocy karty świąteczne, które ktoś przysłał. No to ja od razu bez czytania do koperty pakuję i wrzucam do tej walizki, która ze mną pojedzie do Arizony za następne pół roku. I potem wyciągam tę kopertę i dla mnie one są świeże, ale jestem w takiej odległości od tych, którzy pisali i czasowej, i na globie, jeśli ktoś wierzy w kulistość ziemi, że przyglądam się tym kartkom dużo szczerzej, goręcej i dokładniej, niż bym to robił, dostając je tam po jednej do skrzynki pocztowej codziennie. Wszystkie naraz sobie wyciągnę i tak patrzę i analizuję, nie tylko to, co tu z tyłu napisano, ale tak patrzę, no na przykład teraz się zaczynają takie sensowniejsze. Wesołych Świąt Wielkanocnych i scena z Ostatniej Wieczerzy. Judasz obrzydliwo mordę mający, wykrzywiony, patrzy skupiony, mówi: ty miałeś tutaj być przywódcą politycznym, obalać system, a ty jakieś tu, co, to jakieś takie, co nie rozumie tego. No więc tutaj Judasz siedzi, reszta rozmodlona i tekst: i wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. Piękne, stare tłumaczenie, nie te nowe, takie nowoczesne. To czyńcie na pamiątkę moją. I teraz przyglądam się talerzom, które oni mają. 12 apostołów przy stole, który powinien być suto zastawiony, bo to było święto, a oni mają puste talerzyki. No, jakiś malarz pocztówkę malował i nalezał. Puste talerzyki, jest tylko wino na stole i chleby leżą. I jest ta scena, gdy Pan Jezus kielich trzyma i podaje im wino. A przecież oni te talerze mieli tłuste, od mięsa baraniego, i były tam gorzkie zioła, i to było święto, i się jadło dosyta tego dnia, więc tak trochę źle zrobili, ale ładnie, że w ogóle. I w związku z tą pocztówką, ja pod tą pocztówkę muszę podłożyć jakąś piosenkę, która będzie pasowała. Znalazłem jedną, jedyną, która pasuje, o chlebie i pustych talerzach będzie. I o tym, że w kielichu mogę nic nie mieć, może wino nie być, tekili może nie być i talerz może być pusty i wymyty, prosto, czysty, nigdy nie brudzony, nic mogę nie mieć. Byle był nuestro pan de cada día, żeby chleb był. I jakoś się nie martwię, że będzie, bo jak w pacierzu codziennie proszę, to będzie. Tak zaśpiewa artysta. En el mundo en que vivimos. bardzo piękna modlitwa, bez przesady w żadną stronę, w rytmie salsy zrobiona. Ay, señor, que no nos falte nuestro pan de cada día. Tak się pięknie modlili, aby nam nie zabrakło chleba naszego powszedniego. Nic tam szczególnego nie było w tej piosence. Prosta modlitwa, jak ojcze nasz codzienne. A teraz przeglądam zestaw kartek świątecznych ze święconką. Bo i takie są. No tam już królików nie ma, tylko koszyczki ze święconką ponastawiane. Czasem jakiś symbol religijny w tym koszyczku. I tak patrzę, co państwo wkładają, bo to są polskie kartki, co państwo wkładają i porównuję z tym, co wkładają w Meksyku albo w innych krajach, bo są takie miejsca, gdzie polscy misjonarze wprowadzili te tradycje święcenia pokarmów i bardzo się przyjęło w Ameryce Południowej, to lubią oni kiedyś za pogańskich swoich czasów przed chrześcijaństwem różne w darze przynosili płody rolne, owoce ziemi i owoce swojego kucharstwa i układali na ołtarzach i tam albo spalili to, albo zostawili, żeby strzezło, czyli żeby tam po prostu zostało, wyschło, żeby się zjadło przez jakieś bóstwo. I potem jak przyszło chrześcijaństwo, po 500 latach ostrożnie misjonarze przywrócili święcenie pokarmów i w niektórych krajach się koszyki wypełnia, a w polskim koszyku co tam widzę? Patrzę, kiełbaska sterczy na obrazku, na plastyce polska kiełbaska, której ja tu nie posmakuję. Nawet z Chicago jakbym sprowadził, to nie tak smakuje jak trzeba. Więc polska kiełbaska sterczy, ciasto jest, no tam chleba kawałek wsadzony, trochę soli, trochę pieprzu, jajo jakieś. No i właściwie na tym koniec. Ciasto, kiełbaska, chlebek i jajka. I przyprawy podstawowe. No to taką piosenkę państwu podłożę, w której będzie mało do zjedzenia, ale będzie kiełbaska i ciasto. Apple pan, Dotty, I never get enough of that wonderful star. Shoo, fly, fly, an apple pan, Dotty, makes the sun come out when heavens are cloudy. Shoo, fly, fly, an apple pan, Dotty, I never get enough of that wonderful star. Mama, when you bake, Mama, I don't want cake. Mama, for my sake, go to the oven and make some everlasting shoe fly fly. An apple pan, Dotty, makes your eyes light up. Your tummy say a howdy, shoe fly fly. An apple pan, Dotty, I never get enough of that wonderful star. An apple pan, Dotty, I never get enough of that wonderful stuff. Shoo, shoo, fly, fly. Shoo, shoo, fly, fly. Shoo, shoo, fly, fly. An apple pan, Dotty, I never get enough of that wonderful stuff. Fly, fly, fly, fly. An apple pan, Dotty. Trochę ciasta i kiełbaska, a w koszyczku w Meksyku na przykład. Cóż oni tam nawsadzają? To by państwa zdziwiło kolosalnie, bo przychodzą ze święconką do kościoła i kosze po pierwsze mają duże. A Meksykanie lubią, jakby w Peru to było te podobnie, w Boliwii tam polscy misjonarze też święcą pokarmy. Oni przynoszą kosze Ogromne, takie jak są w stanie unieść, bo oni lubią, żeby było całe jedzenie poświęcone, a nie tylko symbolicznie kawałeczek chleba, potem wszyscy skubią tę skórkę jedną, żeby święconki podjeść. Oni przynoszą, cały stół by przynieśli, jakby dali radę donieść do kościoła. I w tych wielkich koszach bardzo często dzwoni. Szkłem podzwania. Sól i tekile przynoszą Meksykanie i gdyby który ksiądz próbował protestu w sprawie tekili, no jak mam panu tekile poświęcić? A księże, od szmateczkę wyjmę, bo to domowej roboty, nie ma korka, szmateczkę wyjmę i tam ksiądz tak chlupnie tą wodą święconą, żeby naprawdę do środka wpadła, a nie tylko po butelce. Nie, ale proszę pana, no jak ja mam tekile święcić? No jak, no kropidłem porządnie, ale nie, merytorycznie. W ogóle nie rozumieją protestu. I gdyby zrozumieli protest, a ksiądz naciskał, to oni wtedy brwi uniosą do góry i już są lekko poirytowani, powiedzą, halo, pleban. Co pleban nie rozumie? Przecież pan Jezus sam napędził wina w Kanie Galilejskiej, przecież pamiętamy tę scenę, bardzo nam się ta scena podoba. Poszedł na zaplecze, patrzy, nie ma co pić, dorobił wina na prośbę mamusi i się tam bawili parę dni. Ze wszystkimi kumplami, krewnymi i tak dalej, więc niech mnie ksiądz teraz nie wciska ciemnoty, że nie można tekili poświęcić. I święcą, bo co robić? A co ja miałem robić, ile ja czasu szukałem piosenki, którą da się podłożyć pod tę sprawę? Bo musiałem znaleźć piosenkę, która będzie sól i tekila, z którą oni tutaj w tym koszu przyszli. Głowiłem się, drapałem, szukałem, grzebałem, wygrzebałem. Jedną, jedyną wygrzebałem i oto ona. Borderline love just went south. We dug us a hole and she just crawled out. But you come crawling back, yeah, when the anger wears off. So I'm taking her leaving with a grain of salt and a shot of tequila till I'm no longer flame. Adios, señorita, is such a god-awful thing. And I shudder to think of how much it will cost. Take her leaving with a shot of tequila and a grain of salt. Yeah. Half empty bottle, Lord, or is it half full? Looks like you forgot. Started it all, but it'll dawn on me later, and it'll be all my fault. Taking her leaving with a grain of salt and a shot of tequila. Señorita is such a god-awful thing. And I shudder to think of how much it will cost as I take her leaving with a shot of tequila and a grain of salt. Udało się. Soli dużo nie było, był a grain of salt, czyli jedna grudka soli, ale była. I shot of tequila. I we dwóch tam byli w tym barze. A panie Cejrowski, pan powie, użył pan, proszę pana, pan użył, opowiadając o Meksykanach, pan użył słowa pleban, proszę pana. Czy w ogóle w Meksyku jest słowo pleban? Czy pan tak sobie, proszę pana, panie Cejrowski, tak se pan pojechał, proszę pana, taką dewlundurę pan stosuje wobec faktów, proszę pana. Proszę pana, odpowiem panu tak. Jest słowo pleban w języku meksykańskim i ono brzmi następująco. Kura. I nie robię sobie, proszę pana, z pana w tej chwili nic sobie nie robię, tylko kura się mówi, jak się chce powiedzieć pleban. Kuria, kurialny, to z tego samego korzenia słowo wywodzące się, kura się mówi wtedy. Nie ksiądz, sacerdote, nie kapłan, nie, no, kura się mówi. Pleban, no pan coś, pleban, coś tam mówił. I teraz przejdę do kartek osobistych. Tutaj zeszłoroczna pocztóweczka od mojej matki chrzestnej. Matka chrzestna kartki do mnie dobiera skrupulatnie, gdyż mnie zna i wie, że się czepnę, jak dostanę jajo na pocztówce. Więc piękną scenę wybrała, ulubioną moją, jak pan Jezus jako król w purpurach wjeżdża na osiołku z Niedzieli Palmowej, scena. I naprawdę ładny obrazek jakiś sprzed chyba dwóch albo trzech wojen nawet. Piękny i brokatem obsypany tu i ówdzie, i tłumy kładą palmowe gałęzie przed tym osiołkiem, żeby usłać bruki Jerozolimy, brama w tle i piękne niebo i alleluja, i patrzę na tę pocztówkę, no obrazek z Niedzieli Palmowej piękny, widzę go i chciałem pod tę pocztówkę całą audycję zrobić. Chciałem tę jedną karteczkę trzymać przed sobą i wybudować państwu całą audycję złożoną z tych wszystkich wymienionych elementów, czyli miał być tłum, płaczące dziecko tu jedno jest, i te liście palmowe, i ten osiołek, i tak dalej, i ten płaszcz, i król, i wszystko miało być, i nic mnie nie wyszło. 3 dni pracowałem nad tym, że uparłem się, że jednak pocztówka od matki chrzestnej będzie najważniejsza i tylko o niej jednej zrobię całą audycję. Nic z tego nie wyszło, gdyż nawet piosenki z osłem nie mam. Znaczy, może gdzieś tam mam, że się osioł przewinie, coś mnie się tłukło po głowie, że jakaś jedna jest, ale po tytułach nie byłem w stanie, nawet z osłem nie byłem w stanie państwu dostarczyć. Znalazłem tylko starego konia. Bardzo proszę, jest taki stary ten koń w tej piosence, tak, jest tak zmurszały, tak już ledwo chodzi, że zasadniczo możemy przybliżyć, że jest osioł. Tak się umówmy i proszę mnie się nie czepiać, że dezwolunturę, że stosuję. No naprawdę, taki koń jak osioł. Proszę. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carro te reverdece, llego machito, florece y la soga se revienta. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carro te reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo de bocal. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El techo se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno y lo paran falsas riendas. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. El amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascado. Pocztówka od matki chrzestnej mojej, bardzo piękna. Cioteczka dba o to, żeby ze wszystkich stron była piękna, bo i życzenia piękne z tyłu do mnie, do religijna, ona wie, że trzeba napisać. Błogosławionych mi życzy i znaczek nawet dobra, jest jajo, pisanka. No na znaczku pod stołem może być. I ta piękna scena, cioteczka wie, że jak ja wspomnę swoje pobyty w Jeruzalem, to od razu mnie się oko szkli. I taką wybrała scenę, że mi się szkli właśnie, bo ja wiem, przez którą bramę wjechał od strony Ogrójca i wiem, którą ulicą jechał na tym osiołku i wiem, gdzie te tłumy wiwatowały i pamiętam zapach wiatru, który dmucha przez te bramy. Zawsze są przeciągi. Tak się miasta budowało kiedyś na terenach gorących, żeby tworzyć przeciągi, żeby jakoś takie miasto przewietrzyć. Również z tych zapachów, co osioł zostawia za sobą niechybnie. No więc jak patrzę na tę scenę i te liście palmowe, pod którymi najpierw się urodził, a potem umierał Pan Jezus. Wzruszające są dla mnie palmy same w sobie. Przepraszam, że tak się z Państwem dzielę, no ale święta mają być też liryczne trochę. I palmę znalazłem. Z palmą nie mam specjalnie kłopotów w moich zbiorach, bo mogę mieć palmy amerykańskie, mogę mieć palmy z Karaibów, mogę mieć palmy skąd chcę. Palm mam wiele i palmę na niedzielę palmową przyniosłem, proszę. Pocztówce od mateczki chrzestnej mojej jeszcze po skryptum było. Poniżę się teraz i przeczytam, żeby mateczka satysfakcji doznała, jeśli słucha tej audycji. Otóż PS było takie. Na Wielkanocnej mi napisała coś takiego. A czemu żeś nie zadzwonił, łyku jeden, ani na moje imieniny, ani na święta poprzednie, czyli na Boże Narodzenie, ani na te? Czemu? Czemu, pierunie jeden, krowicycku jeden, telefonu nie masz w tej swojej Ameryce? Tak mi napisałeś, że tam było pewne rozwinięcie, ale się nie zmieściło najwyraźniej i długopis się rozmazał lekko. I pod to też znalazłem państwu piosenkę o tym, że ktoś nie dzwoni, chociaż wszędzie są przecież telefony. Why haven't I heard from you? Briefcase on a plane or in your car. So tell me why, why haven't I heard from you? The serviceman, he told me that my phone was working fine, and I have come to the conclusion trouble isn't with my line. I'm sure the operator will be glad to put you through, so dial zero for assistance if this all confuses you. So tell me why, why haven't I heard from you? There better have been a flood, a landslide of mud, a fire that burns up the wires, and thunder so loud with a black funnel cloud, a natural disaster. I know nothing about. Tell me why, why haven't I heard from you? Why haven't I heard from you? Tell me why, why haven't I heard from you? Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując bezprzewodowy odkurzacz pionowy Speed Pro Max Philips z długim czasem pracy za 1899 zł dostaną 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?